مرتد شدن کاتب وحی به سبب آن که پرتو وحی بر او زد. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی می نمود. چون نبی از وحی فرمودی سبق، او همان را وانوشتی ور ورق. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. عین آن حکمت بفرمودی رسول، زین قدر گمراه شد آن بلفزول. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هستان حقیقت در ضمیر. پرتو اندیشش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. همز نساخی بر آمد همز دین، شد عدوی مصطفی و دین بکین. مصطفی فرمود که گبر عنود، چون سیه گشتی اگر نور از تو بود؟ گر توی انبوع الهی بوده ای، این چنین آب سیه نکشوده ای. تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند، بربست این او را دهان. اندرون می سوختش همزین سبب، توبه کردن می نیارست این عجب. آه می کرد و نبودش آه سود، چون در آمد تیغ و سر را در رو بود. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسا بسته به بند ناپدید. کبر و کفر آسان به بستان راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. گفت اقلالن فهم به مقمهون، نیست آن اقلال بر ما از برون. خلفهم سدن فخشینا همو، می نبیند بند را پیش و پسو. رنگ صحرا دارد آن سدی که خواست، او نمی داند که آن سد قضاست. شاهد تو سد روی شاهد است، مرشد تو سد گفت مرشد است. ای بسا کفار را سودای دین، بندشان ناموس و کبر آن و این. بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را کند پاره تبر. بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دوا. مرد را زنبور اگر نیشی زند، طبع او آن لحظه بر دفعی تند. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سست. شرح این از سینه بیرون می جهد، لیک می ترسم که نومیدی دهد. نیمش و نومید خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. که محب عف از ما عف کن، ای طبیب رنج ناسور کهن. عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد، خود مبین تا بر نیارد از تو گرد. ای برادر بر تو حکمت جاری است، آن زبدال است و بر تو آری است. گرچه در خود خانه نوری یافته است، آن ز همسایه منور تافته است. شکر کن قره مشو بینی مکن، گوشدار و هیچ خود بینی مکن. صد دریغ و درد کین آریتی، امتان را دور کرد از امتی. من غلام آن که او در هر رباط، خیش را واصل نداند بر سمات. بس رباطی که بباید ترک کرد، تا به مسکن در رسد یک روز مرد. گرچه آهن سرخ شد او سرخ نیست، پرتو آریت آتش زنیست. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. پس بگوید آفتاب نارشید، چون که من غارب شوم آیت پدید. سبزه ها گویند ما سبز از خدیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم. فصل تابستان بگوید ای امم، خیش را بینی چون من بگذرم. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. گویدش ای مزبل تو کیستی، یک دو روز از پرتو من زیستی. قنج و نازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو جهان. گرمدارانت تو را گوری کنند، طعمه موران و مارانت کنند. بینی از گند تو گیرد آن کسی، کو به پیش تو همی مردی بسی. پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. آنچنان که پرتو جان بر تن است، پرتو ابدال بر جان من است. جان جان چون واو کشد پاراز جان، جان چنان گردد که بی جان تن بدان. سر از آن رو می نهم من بر زمین، تا گواه من بود در روز دین. یوم دین که زلزلت زلزاله ها، این زمین باشد گواه حال ها. کو تحدث جهرتن اخبارها، در سخن آید زمین و خاره ها. فلسفی منکر شود در فکر و زن، گو برو سر را بران دیوار زن. نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. فلسفی کو منکر حنانه است، از حواس اولیا بیگانه است. گوید او که پرتو سودای خلق، بس خیالات آورد در رای خلق. بلکه عکس آن فساد و کفر او، این خیال منکری رازد بر او. فلسفی مردیو را منکر شود، در همان دم سخره دیوی بود. گر ندیدی دیو را خود را ببین، بی جنون نبود کبودی بر جبین. هر که را در دل شک و پیچانی است، در جهان او فلسفی پنهانی است. می نماید اعتقاد و گاه گاه، آن رگ فلسف کند رویش سیاه. الحذر ای مؤمنان کان در شماست، در شما بس عالم بی منتهاست. جمله 72 ملت در تو است، وه که روزی آن برآرد از تو دست. هر که او را برگ آن ایمان بود، همچو برگ از بیم این لرزان بود. بر بلیس و دیو از آن خندیده ای، که تو خود را نیک مردم دیده ای. چون کند جان باجگونه پوستین، چند واویلی برآید زهل دین. بر دکان هر زرنما خندان شده است، زان که سنگ امتحان پنهان شده است. پرده ای ستار از ما بر مگیر، باشند در امتحان ما مجیر. قلب پهلو می زند بازر به شب، انتظار روز می دارد ذهب. با زبان حال زر گوید که باش، ای مزور تا براید روز فاش. 100,000 سال ابلیس لعین بود زبدال و امیر مؤمنین. پنجه زد با آدم از نازی که داشت، گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت.